Christina, o koloba kana ngai nyonso, o benga kaya semekie, semekie kisasa na sima mobali Christina, lelo yona kutio, kamarade nde manda na ngai, o kosaka ngai tango nyonso, o kutana kayo na yete, lelo yona yena kutio na ye Christina, mozindo ya mai ya komi na ngingo. Semekia kisasa na sima mobali Christina, lelo yona kutio, kamarade nde manda na ngai, okosaka ngai tango nyonso, okutana kayo na yete, lelo yona yena kutio na ye Christina, mozindo ya mai ekomi na ngingo, bosekaka nga die die, mpo ya lelo solo marina osuki. Lala ka mama munwe ala mule solo ya ngana esuki nalingile layo nedito panza ingomba ya kotambola ngana yo ozongisela na kitananga pela ba blues oyo na pesa kiyo poseka nga die die poyelelo solo marina osuki lala ka mama munwe ala mule solo ya ngana esuki. Moko yo koseka moninga te, ebongi otambola otala kasima, moninga okotambola na ye, soki obungi nde ebongoli yo. Koseka kanga die die, mpoya lelo solo marina osuki, nalelaka mama munwe, kalamule solo yanga na esuki. Yeah.